سورة الأنبياء درس نمبر أتم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولوطا آتيناه حكما وعلما ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث إنهم كانوا قوم سوء فاسقين. ولوطا آتيناه حكما أو لوط عليه السلام ورکړم د تاکل مندي وعلما أو فوا ونجيناه من القرية التي أو نجات مي ورکو دلرا د کلی آغنا كانت تعمل الخبائث ودي چې کار به کو پلیتا إنهم دوی چې كانوا دي قوم سوء قوم بدکار فاسقین ماتون کی حکم دا اللہ تعالی لرام. سنگا چمخ کی دا موسیٰ علیہ السلام او دا حارون علیہ السلام دا ابراہیم علیہ السلام او دا غد زوی اسحاق علیہ السلام او ارسرا دا اسحاق علیہ السلام دا زوی چی نسے دا ابراہیم علیہ السلام چی اغا یعقوب علیہ السلامو دا غی ذکر شو. اس لوط علیہ السلام ذکر فرمائی اللہ تبارک و تعالی لوط علیہ السلام د ابراہیم علیہ السلام سره د عراق نه دواړه هجرت وکړو او لوط علیہ السلام د اردن هغه دوم نمی کلی ته الله تبارک و تعالی ولیږه او دغه کلی چې دا غی ذکر مخکې په سورۃ الاعراف کې هم شویو 81 نمبر آیات کې انکم لتاتون الرجال شهوتا تاسو راتله کوي سړو ته په پوره کولو د شهوت باندې نو هغه کې دا یو مرض و. الله تبارک وتعالی لوط علیه السلام را لېږلو هغه ورته ډېر نصیحتونه او د الله د دین پیغامات واورول خو هغه په هغې باندې عمل ونه کړو. الله تبارک وتعالی وایي لوط علیه السلام لم یکل مندي او علم ورکړو دا غي المنده او د علم پرانا کې خلق ته د الله تبارک وتعالى د حق دین او د نه غلار دعوت ورکو خو خلق چې چاونه منو الله تبارک وتعالى د نجات ورکو نو فرمای ونجینا او نجات می ورک دلرا من القريه التي دکلی اغنا كانت تعمل الخبائث ودی چې عمل به کو فلیتا. الله تبارک وتعالى او فرمایل چې دی اغفلیت عمل سو چې هغه سړو تراتللو نارینه او تراتللو او دارنګه هغه پرشتي چې الله تبارک وتعالى د الکانو په شکل کې د امتحان په شکل کې راولې غلې هغه ما په سورۃ الاعراف کې تیر شوی وو یحرعون الیه زغلول شو د دې طرف ته صيغه د مجهول راوړې وا یعنی چا زغلول شاوت زغلول ها نو د دې وجینا ها دې کې دا یو مرض پروتو. الله تبارک وتعالى فی عذاب راوستې دو او دا غي عذاب ذکر په سورۃ الهود کې ها شو او فلما جاء امرنا جعلناها عالیها سافلها وامطرنا عليهم حجارة من سجیل منضود. الله تبارک وتعالى د کلی هغه لاندې سا د فاسه الټه کړ په دی باندې الټه راوغورځوله او دا رنګې د کاڼو بارانونه پې الله تبارک وتعالى راوورول ولې چې خپل شاوتې د هلکانو سره برابرو. الله تبارک وتعالى په داسې عذاب ما اتباع کړو چې تاسو الټه کار کوئ وار کوي زه در باندې دا دنیا الټه کوم. الله تبارک وتعالى پې دنیا الټه کړه. الله پاک وایي ما نجات ورکړ لوط علیه السلام لرا د کلی هغه نه چې ودی چې کار به کو چې عمل به کو د پلیت انهم دوی چې وو کانو دی قوم سو ان قوم بدکار فاسقین ماته انکی حکم د الله تعالی لرا. و ادخلناه فی رحمتنا او داخل کمنګ د لره په خپل رحمت کې انه من الصالحین دا لوط علیه السلام چې وو دا یو د نیکانو نه الله تبارک وتعالى همیشه د پاره د هغه خلکو د پاره د بچاو چې په عام طور عذابونه راغلي دي او الله چاله پاره کې نجات ورکاو وګور الله تبارک وتعالى څنګه نجات ورکې نیکانو او صالحین لا عام عذابونه راغلي دي خو الله تبارک وتعالى فقای کې بیا هغه نیکان خلق او د الله تبارک وتعالى د دین د پاره قربانی ورکون کې او د الله د دین خورونکو الله تبارک وتعالى فهر مکمانه داغي د بچاو اسباب پیدا کړی دي. ونوحن او نوح علیہ السلام ازنادا کلی چې جزی وکړه من قبل په خوا فاستجبنا له نو قبولتیا وکړه موږ د ده دپاره فنجیناه نو خلاص که موږ دلرا و اهله او اهل د دلرا بال بج د دلرا من الکرب العظیم د مصیبت لوینا. څنګه چې د لوط علیہ السلام ذکر شو اوس د نوح علیہ السلام ذکر کئ. نوح علیہ السلام الله تبارک وتعالى را لېږلو او نوح علیہ السلام خپل قوم ته د الله تبارک وتعالى دین در رسول دپاره ډېر لوی عمر ولا الله تبارک وتعالى ورکړو. نه نیم سو کال د طوفان دراتلو نه مخکې او د نوح علیہ السلام د پیغمبرۍ د میلاوېدو په دې کې نه نیم سو کال نوح علیہ السلام دا الله دین ته بدی روز او شپرا بلل لکه څنګه چې سورۃ العنکبوت کې الله تبارک وتعالى 14 نمبر آیات کې فرمایي ولقد ارسلنا نوحا الى قومه فلبس فيهم الف سنه الا 50 عاما. وی ما لګل نوح علیہ السلام لرا او 50 کم زر کالاغه په خپل قوم ته دعوت ورکړو خو سره د دې دومره لوی او قربانینا دومره لوی وخنا او د دې دومره لوی دعوت ورکولونه غیبیا ام د نوح علی السلام هغه دعوت ونمنو. او نوح علی السلام په خپل فرمای انی دعوتهم جهارا ما دي ته په کارو باندې هم چغه واله او پټه باندې مې وته هم ویلې او دا رنګي د شپې مې سي سپرې نه خو دی دا دروازه مې سي سپرې نه خو دی دا وما دي لاستاد دين دعوت ورکړو اني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي الا فرارا. خو چې کله ورته دعوت ورکوم زما د دعوت نه دي تختیدلې دي او تخته کړی دا. نو نوح عليه السلام راغلو او چې کله پوښ چې دي ایمان نه راوړي بدعا ربه نو اجزي وکړه الله تا اني مغلوب فانتصر يا الله وز دی ایمان نراوڑی زما خو روز شپه کې سیسه پرې نه خو دی دا په پټو په جرګو او دارنګ په ښکارو په ډاګه ډاګه لای مې ورته ستا د دین بیانونه وکړو خو دی منی نه. یا الله تبارک وتعالى اوس تا نه امداد غواړم چې زما امداد وکې. الله تبارک وتعالى داغه دوا قبول کړه پس تجبنا له پنجیناه اهله. الله تبارک وتعالى وای دوا مې ولا فاستجبنا له قبول مکړه ها قبولتیا مې وکړه دلرا هغه دوا چې دو غوښتې دا فنجیناه نو خلاص مې کدلرا دوا یې وکړه چې یا الله تبارک وتعالى اوس زما امداد وکې. الله تبارک وتعالى ها عذاب راولېګ او نوح علی السلام دا دوا چې ربي لا تذر على الارض من الكافرين ديارا یا الله یو کور د کافرانو په دې ځمکه باندې پرې نګ دی ټول تباکه زګج دی ایمان راړي نو د دې وجنه الله تبارک وتعالى وی فاستجبنا له قبولتیا مې وکړه د د پاره فنجینا او نخلاص مې کدلرا و اهله او اهل د دلرا من الكرب العظیم د مصیبت لوینا و نصرناه من القوم الذين او امداد مې وکړو او امداد کړو مونږه من القوم الذين او امداد کړو موږ د دو من القوم الذين د قوم دا کسانو نه کذبوا بیااتنا چې دروغي ویلو زمونږ په آیاتونو انهم دوی چې وو کانو قوم سو او دې قوم ناکارا فاغرقناهم نو غرق مکدی لرا اجمعین په جمع باندې. الله تبارک وتعالى او امداد مې وکړو د نوح علی السلام په مقابله دا قوم کې چغی د نوح علیہ السلام دعوت الله د دین چکم ورکاو او زمنګ آیاتونه به درغجن کول او دا قوم انهم کانوا قوم سوء دا قوم ناکارا او بد او خلاف کوونکی د پیغمبر او د الله تبارک وتعالى کم احکامات چې ورته پیغمبر او رول دا غینه به خلاف کو دا ډیر ناکاره کومو فاغرقناهم نو غرق میکړه دی لره اجمعین په جواب باندې او داوود او داوود علی السلام و سلیمان او سلیمان علی السلام از یحکمان کلا چې په سلای کړي وا په هر سه په بار د فصل کې اذ نپشت فيه کلا چې سریدلې په دې کې غنم القوم اغه بيزه د قوم وکنا لحکمهم شاهدين او مونږه په سلید دي ته حاضر ففهمناها نو پومې ورکړه دې سليمان عليه السلام لره ففهمناها سليمانو نو پومې ورکړه د دې په سلې سليمان عليه السلام لره وكلا اتينا حكما وعلما او هر یوتا ورکړې و مونږه عقل مندي او پوا پیغمبري او پوا وسخرنا مع داوود الجبال او دارنګ تابعدار کړی میو سره د داوود عليه السلام نغرونه يسبحنا چې تسبيح به ویلا والطير او مارغان وكنا فاعلين او مونږه دا کار کوونکی دلته اوس واقعیا د داوود عليه السلام او دارنګ د سليمان عليه السلام ذکر کیږي داوود عليه السلام افلارو او سليمان عليه السلام زويو او حال داو چې د داوود عليه السلام د پاره فیصله رااله او فیصله داوا چې د دې سړی ګډو بيزو زما فصل خړلې دي نو داوود عليه السلام ولا فیصله وکړه چې بس چې د چا فصل خړلې شوی دی هغه ته دا ګډي حواله شي کې دې شي دغه فصل دومره قیمتو ها نو د داوود عليه السلام په فیصله باندې چې کله سليمان عليه السلام تاسو کو چې تاسو له سپې سره وشوه هغه وی فیصله داسې وشوه نو سليمان عليه السلام وي کچره ما ته حواله شي نو فیصله به داسې چې زبا هغه فصل والله دا ګړي او بيزي ورکم او دا غي نه باغه په استعمالي او دا رنګ دا ګړي بيزي باغه ساتي او دې بل سړی ته وزدا فصل والا کم تر هغه پورې بد دې فصل دې خصمانه کوي او سنباله به کوي تر څو پورې چې فصل بیا واپس خپل ځای ته نه راغلي نو بیا به ګډو والا ته خپل ګډي میلاو شي فصل والا ته خپل فصل میلاو شي چې کله داوود علی السلام ته پته ولګی دا چې سليمان علی السلام دا فیصله ناغه دا غي صفت د سليمان علی السلام د فیصلې چې دا خپل فیصله دا او دا صحیح فیصله دا الله تبارک وتعالى وی دواړو لمه پو ورکړی وا نو دلته د فیصلې کوونکو د پاره د الله تبارک وتعالى د طرف نه حکم دی چې یو دا چې فیصله کوي نو لالچ پنه کوي چې قیمت پی وانخلی اسې نه چې یو پریک نه پیسې واخلې او بل پریک چې کم دی محروم شي نو یو الله تبارک وتعالى وعده د فیصله کزکم کتا سو کوی کار سو فیصله کوي چې یو طرف نه چرتا پیسه میسا یا لالچ مالچو نخوری دویم دا چې فیصله کوي چې په خواهش یو نکی چې خواهش څه غواړي نه فیصله به په حق باندې کوي اگر که د خواهش خلافی او دریم دا چې د چا لحاظ به پکې نه کوي چې دا مې داده او دا مې داده نه بلکې یا تی یریږي به د چا نه نو دا درې خبرې دي چې دا الله تبارک وتعالى دا هر چا نه وعده اغستی دا چې کله تاسو فیصله کوي او دا رنګ قاضیان درې قسمه قاضیان دي یو هغه قاضی چې هغه چې کم دی په جنت کې دی هغه کم یو قاضی دی چې هغه ته حق معلومی او حق فیصله وکړي دا قاضی په جنت کې دی دویم دا چې یو سړی ته فیصله حق معلوم دی او دی دا هغه په خلاف باندې وکړي دا قاضی چې کم دی نو په اور کې دی او دویم دا هغه قاضی دریم هغه قاضی په اور کې دی چې هغه فیصله د خلکو په پنس کې وکړي او د ته پته نه د جهالت ته وجې نه نو دا دوه په اور کې دي او یو په جنت کې د قاضیانو نه نو د دې وجې نه الله تبارک وتعالى فرمایي ففهمناها سليمان ما پوه ورکړه د دې مسلې سليمان عليه السلام ته وكلا نبي اور پسې وي وكلا اتينا حكما وعلما ار يو تم دوارو تم پوا پیغمبري او پوا ورکړې وا او کل مندي می دوارو دا ورکړې وا خو دومره قدر کار دي چې کوم فیصله اغا د سليمان عليه السلام وا الله تبارک وتعالى وي د دې پیسلي پو زیاته ما سليمان عليه السلام ته ورکړه. وسخرنا مع داود الجبال او تابیدار کړیو منګه سرد داود عليه السلام نه غرونه. يسبحنا چی تسبیح به ویلا والطير او مارغان. الله تبارک وتعالى زمونږ استاسو په بدن کې ټول غوخه ده خو دا جبه چې کم دی نو هم د غوښې نه جوړه ده. دی ته د الله تبارک وتعالی حکم دی چې ته به خبرې کوې خبرې کوې لګیا ده. دغرنګې الله تبارک وتعالی قدرت لرونکی دی چې هغه د داود علیه السلام سره هغه غرونه تابعدار کړو د الله تبارک وتعالی په تسبیح و تعلیل ویلو باندې. او دارنګې مارغان او یا سلیمان علیه السلام ته وګورئ چې د مارغانو او دا رنگی د حیواناتو په خبرو باندې الله تبارک وتعالى ولا پو ورکړی وا دا د الله ورکړی دی چې الله تبارک وتعالى وکي. نو دغه رنگی داود علیه السلام سره به غرونو او دا رنگی مرغو اغیبه د الله تبارک وتعالى تسبیح چې داود علیه السلام به زبور وي دغه رنگی باغی د الله تبارک وتعالى تسبیح او تعلیل او دا رنگی مرغانو به وي. وکنا فاعلین او مونږه دا کار کوونکی الله تبارک وتعالى ته دا کار ګران نه دی چې څه ته حکم وکړي داغه صرف او صرف حکم چلیږي. وعلمناه صنعة لبوس او ښودلې و مونږه د ته چل د زغرو لکم ستاسو دپاره لتحسنکم من بأسکم چې بچاو در کی تاسو لرا د جنگ ستاسو نه. فهل انتم شاکرون نو آیا یی تاسو تابدار. الله تبارک وتعالی ورلا د زغرو جوړولو لپاره هغه کړای او هغه اوسپنه چې کم دی وعلنا له حدید وعلنا له حدید. الله تبارک وتعالی ولا اوسپنه چې کم دی هغه داسې پسته کړې وه چې په دغسې بغیر د اور ته دا چولو نه داود علیه السلام د هغې کړی برابرول او هغه کار کول. الله تبارک وتعالی وایي دا هغه سیز به ستاسو دپاره جوړو چې ستاسو د بچاو دپاره او چې په جنګ کې به ستاسو په کار راته. په هل انتم شاکرون نو آیا یی تاسو تابعدار. ولې سلیمان الریح او د پاره د سلیمان علیه السلام مې تابعداره کړې وه هوا عاصفتا تیزه تجری به امره چې روانه به وه په حکم د سلیمان علیه السلام الی الارض التي ځمکې هغې ته بارکنا فیها چې خیر اچولی و مونږ په هغې کې. وکنا بكل شيء عالمين او مونږه پاره یو شیز باندې فوا. الله تبارک وتعالى سليمان عليه السلام د پاره هوا تابعدار کړی و لکه څنګه چې سورۃ السبا کې 12 نمبر آیات کې الله پاک فرمایي ول سليمان الريح غدوها شهر هو رواه ها شهر دا غي د سحر مزل پشان د میاشتو او د ماخام منزل پشان د میاشتو چې سړی په میاشت کې سوره مزل کوي ا د یو وخت په د سحر په ټیم کې سليمان عليه السلام الله تبارک وتعالى والله هوا تابعدار کړی و چې کم ځای ته به سليمان عليه السلام تلل غوښتل هغه ځای ته به تلو. خو وګورئ سره د دې دومره حکومت سره د دې دومره طاقت نه الله تبارک وتعالى د یو غټ حکومت نه چې د بلقیس حکومت و او ملا چرغک ولا خبر راړي سليمان عليه السلام ته سره د دې چې پیریان یې هم په قبضه کې وو سره د دې چې وګوره ورته نور حیوانات یې هم په قبضه کې وو او سره د دې چې تخت په پاوا باندې ته خو د پوره سلطنت په یمن کې د بلقیس د سلطنت پته وته نه وه لګېدلې. او ملا چرغک ولا خبر راوړو نو مقصد او سبق د هغې نه زموږ دپاره هم دغه و چې وګوره د هغه په داغه په اختیار کې خو پیریانو ته خلک وایي چې علم غیب هغې سره شته نو په کارو چې بیا پیریانو ورته ویلې وي. او دارنګې سليمان عليه السلام د پلار د طرف نه هم چې پلار یې هم پیغمبر و په خپله هم پیغمبر هغه سليمان عليه السلام ته د پوره حکومت پته نه ده لګېدلې نو د دې وجې نه هغه څوک دي چې هغې دعوې د علم غیب کوي او دارنګې خلکو ته وایي چې مونږ د سبانۍ ورځې په حال یا ستا د قسمت معلومولو یا ستا د قسمت تخ کولو یا تاله چې کم دی پایده در کولو د هغې مونږ سره څه دم درود شته. دا دم درود د هیچ چا څکه نشته. دا اختیارات ته چا څکه دي دا د یو الله تبارک وتعالی څکه دي. وګوره قرآن مونږ ته چل ښیي او سلیمان علیه السلام له الله تبارک وتعالی داسې حکومت داسې اختیار ورکړو سلیمان علیہ السلام دعا کړو رب اغفر لي وهب لي ملکا لا ينبغي لاحد من بعدي سورۃ الصاد کې 35 کې براش ان شاء الله یا الله تبارک وتعالى ما تبخنا وک او مال داسي ملکیت او داسي حکومت او داسي طاقت راکې چې زمانہ پسی بل چاله ورنکی ولوتن او لوط علیہ السلام اتیناه حکما ورکړو موږ دتا پیغمبری عقل مندی و علما او فوا ونجیناه من القريه التي او نجات می ورکړو دلر دکلی اغینا كانت تعمل الخبائث چودی چې عمل به کو د پلی او ودی چې عمل کو پلی ته انهم دوی چو كانوا قوم سوء ودی قوم بدکار فاسقین ماته ان کی حکم د الله تعالی لرا وادخلناه في رحمتنا وداخل کوم دلر په خپل رحمت کې انه من الصالحين دالوت علیہ السلام د نیکانو نو و نوح او نوح علیہ السلام اذ نادا من قبل کلای چې جزی وکړه مخ کې په خوا پس تجبنا له نو قبولتیا وکړه موږ د دد پاره فنجیناه نو خلاص کومګ دلرا او اهله او بال بچ د اهل د دلرا من الكرب العظیم د مصیبت لوینا ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا امداد میں وکړو د قوم اغه نه چې دروغ ویلو زمونږ په آیاتونو انهم دوی چې کانو قوم سو او دې قوم ناکارا فاغرقناهم جميع اجمعين نو غرق مکو دی لره په جبه باندې و داوود او سليمان اذ يحكمان في الحرث داوود عليه السلام او سليمان عليه السلام کله چې فیصله کړی و په بار د فصل کې اذ نفشت فيه غنم القوم کله چې سری دلی په دې کې بيزه دی یو قوم وكنا لحكمهم شاهدين او منغا په سلی د دې ته حاضر ففهمناها سليمان نو پو ورکړه منغا د اغه سليمان عليه السلام ته وكلا اتينا حكما او هر یو ته ورکړي او منغا پیغمبري او علما او فوا عقل مندي او فوا وسخرنا مع داوود الجبال او تابعدار کړي مو سره د داوود عليه السلام نه غرونه يسبحنا چی پاکی به بیان ولا تسبیح به ویلا وطیر او دارنگی تابیدار کړی میو مرغان وکنا فاعلین او موږ دا کار کوون کی وعلمناه صنعت لبوس او علم ورکړو دلرا خو دلی میو دتا چل دو زغرو لکم استاز دو پارا لتحسنکم چی بچاو کی استاسو من بعثکم د جنگ استاسونا فهل انتم شاکرون نو آیا یی تاسو تابیدار ولسليمان الريح او دپاره د سليمان عليه السلام هوا عاصفه تيزه تجري بامره جروان او حکم د سليمان عليه السلام الى الارض التي زمکه اغتا باركنا فيها چې برکت چول يوم پاغي کې وكنا بكل شيء عالمين او موږ په هر یو شي زمانه فوق